honetan ez da zerakoan. Dena berdin iskin ontan. Elkarrekin ginela, amestu nueni. Dena ondo zegoela, etxatu nueni. Baina izertitan ez da zerakoan. Dena berdin iskin ontan. Zenbat denbora We'll be right back. Yeah. It's going

We'll be right back.